اعلیٰ مقصد حیات۔ مقصد حیات کے تعین میں انسانوں کی عظیم اکثریت کچ فہمی کا شکار ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدا میں ہماری زندگی کا کوئی متعین مقصد نہیں ہوتا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور بس کھاتے ہیں۔ اس سے آگے عام طور پر کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، اور جب انسان اپنی اس خوبی سے واقف ہو جاتا ہے تو کبھی وہ سائنسدان بن کے کائنات کے رازوں کو افشاں کرتا ہے، کبھی انسانیت کی خدمت اپنا شعار بناتا ہے، بہت بڑا لیڈر بن کے کبھی کسی قوم کا سہارا بھی بن جاتا ہے، کبھی شاعر بن کر لوگوں کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے برعکس وہ اندھیروں میں گھر کر نہ صرف اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے بلکہ بسا اوقات قبیح جرائم کا شکار ہو کر ایک ناسور کی صورت انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر بھی تل جاتا ہے۔ آج کا مسلمان اسلام کی روح سے بیگانہ ہو کر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا چکا ہے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش کا حصول، دنیاوی منصب و جاہی اب زندگی کا مقصد دکھائی دیتا ہے۔ دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں مہارت صرف دنیاوی نفع کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ دنیا تو نہ آرام و آسائش کی جگہ ہے اور نہ اس کے حصول کی کوشش اس عارضی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کے لیے لوگ کوشاں ہیں انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، نہ کہ اس کی آسائش کے لیے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان انسان کے لیے چشم کشا ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی روش صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ پھر ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہتا ہے، لیکن وہ لفظ عبادت کی ناقص فہم کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی اور دعا و اذکار تک ہی محدود ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ابدیت کا کوئی تصور اس کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس ناقص فہم کا ہی نتیجہ ہے کہ بعض لوگ نماز روزے کے تو بڑے پابند دیکھے جاتے ہیں لیکن معاملات ان کے بہت الٹ اور خراب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اعمال اور عبادات شاعر اسلام ہیں، لیکن عبادات کا دائرہ اگر ان اعمال تک محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے مختصر حصے کو اپنے احاطے میں لے سکتا ہے، اس لیے اسے مقصد حیات کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے دائرے کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط کرے۔ بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تارک الدنیا ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آدمی ایک کونے میں جا لگے۔ زندگی میں علم حاصل کرنا لازم ہے، ترقی بھی کرنا ہوتی ہے اور مدارج بھی طے کرنا ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ اعتدال میں رہتے ہوئے گزر بسر کرنے کی حد تک تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو مقصد حیات ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ سورہ الحدید میں فرمایا گیا: جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت कि इसकी सब्जी ने किसानों को खुश कर दिया, फिर वो खुश्क हो जाती है तो इसे जर्दशुदा देखता है, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की माफ़िरत और उसकी खुशनुदी है और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के असबाब के और क्या है। जिस दुनिया को अल्लाह बिज़ात ख़ुद एक धोखा कह रहा है, उसमें रहते हुए इसको हासिल करने के लिए बनाया गया कोई भी मकसद सिवाय धोखे के और क्या होगा। ज़िंदगी में बड़ा मकसद रखना बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की खिदमत करना, लोगों को जुल्म से निजात दिलाने के लिए दुरुस्त तर्ज के अंदाज़े हुकुमरानी के हुसूल का मकसद है। और इस किस्म के तमाम मकासिद बेशक अच्छे मकासिद में शुमार होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह को नज़रअंदाज करके उन्हें अपनाया जाए तो अपनी असल में इनका शुमार भी नफ्स के धोखे में होता है। एक ऐसा धोखा जिसका अंजाम खब्ते अजमत के सिवा कुछ भी नहीं। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद इसके सिवा और कोई नहीं कि हम खुद को पहचानें और अल्लाह की तरफ बढ़ें। इस दुनिया में जीकर आखिरत में कामयाबी हासिल करने का मकसद ही असल मकसद हयात है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी पहचान के लिए, अपनी ज़ात की शनाख्त हासिल करने के लिए भेजा है। हमें यह जानना है कि हम कौन हैं, हमारा रब कौन है और हमसे क्या चाहता है। अगर अल्लाह की तलाश इंसान की ज़िंदगी का आला तरीन मकसद ना हो तो मुमकिन ही नहीं कि वो डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी से कभी निजात पा जाए। इस दुनिया का निज़ाम इतना पेचीदा है कि इसे समझने में और उकदा हल करने में उम्र लग जाती है, फिर भी दुनिया एक ऐसी पहेली है कि इसके बारे में सब कुछ जानकर भी इसे कभी जान लेना मुमकिन ही नहीं। इंसान सारी ज़िंदगी इस पेचीदगी को हल करने में गुजार देता है कि वह दुनिया में आखिर क्या करने आया है, जबकि असल हकीकत यह है कि हमारी दुनिया में आमद सिर्फ और सिर्फ हमारी आजमाइश के लिए है। हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? दुनिया रोशन कर दी गई, एक शम्मा की मानिंद रोशनी देने लगी और परवाने इसके गिर्द जमा हो गए। हम दुनिया में इस दुनिया के लिए कुछ भी करने नहीं आए, यह तो फ़ानी दुनिया है, हमारा यहाँ क्या काम है? हमें तो सिर्फ उस दारुल हुस्न में ज़िंदगी को जीना है, अल्लाह की तलाश में सफ़र करना है, उसे पा लेना और फिर यहाँ खाक हो जाना है। हमारी ज़िंदगी परवानों की ज़िंदगी है, हमारा मकसद, हमारी मंजिल अल्लाह है, यह दुनिया नहीं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, गिना हुआ है, लिखा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपनी ज़िंदगी से वक्त का ज़िया ख़त्म करना है। वक्त ज़ाय करने के ज़िम्मेदार जितने भी मुहर्रिकात हैं उन्हें चुन चुन कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकना है। हमारे पास जितना भी वक्त है वो अल्लाह का दिया है और हमें अपना सारा वक्त अल्लाह को देना है। हमारे पैदा होते ही हमारी जंग का मैदान लग चुका है, हम अनगिनत दुश्मनों में घिरे हैं, हमारे नफ्स की सूरत खुद हमें मौजूद हमारा साथी अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान हमारा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए नफ्स शैतान का दोस्त है। इस दुनिया के अनगिनत अरबों खरबों मुहर्रिकात इस जंग में दुश्मन की पहचान को धुंधलाने में इसके मददगार हैं। ये कायनात की सबसे बड़ी और हैरतनाक जंग है जो सियारा ज़मीन पर आदम नफ्स और शैतान के दरमियान जारी है। इंसान को खबर हो कि इंसान होना हरगिज़ इतना आसान नहीं है। कायनाती ताकतों में सबसे खबीस ताकत इबलीस के रूप में जलन और हसद के मारे इंसान का रास्ता खोटा करने में पूरी शिद्दत से सरगर्म है। इस कायनात में आदम का अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं। यह अशरफुल मालूकात की जंग है, इसे हार जाने की, इसमें नाकाम हो जाने, शिकस्त खा जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जो इंसान अल्लाह की नज़र करम में ना हो इस जंग में उसके औकात ही क्या है। ऐसे किसी इंसान में और किसी जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान ने इस इम्तिहान को खुद चुना है, इंसान ने इस बारे अमानत को खुद उठाया है। अब यही उसका अजीम फ़र्ज है। इस फ़र्ज को संभालने से आसमान और ज़मीन और पहाड़ों ने इसके बोझ और अजमत की वजह से इनकार कर दिया। फरमाने बारी ताला है, तर्जुमा, हमने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने अमानत पेश की, फिर उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इसे इंसान ने उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम बड़ा जाहिल है। इस आयत की सबसे आला और ख़ूबसूरत मंजरकशी हज़रत मौलाना मौदूदी ने तफसीरुल अहज़ाब में की है। गोया एक तरफ ज़मीन आसमान की तमाम मखलूक़ात, नबातात, जमादात, पहाड़ सब खड़े हैं और दूसरी तरफ 6 फुट का छोटा सा इंसान खड़ा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पूछता है, मैं अपनी सारी मखलूक़ात में किसी एक को ये ताकत बख्शना चाहता हूँ कि वो मेरी खुदाई में रहते हुए खुद अपनी रिजा और रौबत से मेरी बालातरी का इकरार और मेरे अहकाम की इताअत करना चाहे तो करे, वरना वो मेरा इनकार भी कर सकेगा और मेरे खिलाफ बगावत का झंडा लेकर भी उठ सकेगा। यह आज़ादी उसे देकर मैं उसे इस तरह छुप जाऊंगा कि गोया मैं कहीं मौजूद ही नहीं हूं। इस आज़ादी को अमल में लाने के लिए मैं इसको वसी इख्तियारात दूंगा, बड़ी काबिलियतें अता करूंगा और अपनी बेशुमार मखलूक पर इसको बलदस्ती बख्श दूंगा ताकि वो कायनात में जो भी हंगामा बरपा करना चाहे कर सके। इसके बाद मैं एक ख़ास वक्त पर इसका हिसाब लूँगा जिसने मेरी बख्शी हुई आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया होगा उसे वो सज़ा दूँगा जो मैंने कभी किसी मखलूक को नहीं दी और जिसने नफरमानी के सारे मौक़े पाकर भी मेरी फरमानबरदारी में इख्तियार की होगी उसे वो बुलंद रुतबे अता करूँगा जो मेरी किसी मखलूक को नसीब नहीं हुए। अब बताओ तुम में से कौन है जो इस इम्तिहान गाह में उतरने को तैयार है? ये तकरीर सुनकर पहले तो कायनात में सन्नाटा छा गया होगा, फिर एक से बढ़कर एक ग्रंडेल मखलूक घुटने टेक कर इल्तिजा करती चली गई होगी कि उसे इस कड़े इम्तिहान से माफ़ रखा जाए। आखिरकार ये मुश्ते इस्तिखवान उठा होगा और कहा होगा, ए मेरे रब, मैं ये इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। इस इम्तिहान से कामयाब होने के बाद तेरी सल्तनत का सबसे ऊंचा ओहदा मिल जाने की जो उम्मीद है उसकी बिना पर मैं इन सब खतरात से गुजर जाऊँगा जो इस आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में पोशीदा है। यह नक्शा अपने चश्मे तसव्वुर में लाकर ही आदमी अच्छी तरह यह अंदाज़ा कर सकता है कि वो कायनात में किस नाजुक मकाम पर खड़ा हुआ है। अब जो शख्स इस इम्तिहान गाह में बेफिक्र बनकर रहता है और कोई एहसास नहीं रखता वो कितनी बड़ी जिम्मा उठाए हुए है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने जुलूम जहूल करार दिया है। मकसद हयात अल्लाह की पहचान है और अल्लाह को पहचानना खुद को पहचानना है और ख़ुद को पहचानने के लिए इल्म हासिल करना पड़ता है। सारे दुनियावी उलूम से बड़ा इल्म नफ्स का है। नफ्स की पहचान कर लेना, इसे जान लेना सारे सवालों का जवाब है। बाकी सब बहस है, बाकी सब तफसील है।